na 50 rat 0%, RRSO 0%, w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 20 lipca, minęła godzina 12. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Były minister transportu Sławomir N. ma po południu zostać przesłuchany w warszawskiej prokuraturze okręgowej. Śledczy podejrzewają go o korupcję i pranie brudnych pieniędzy. W Polsce rosną tragiczne statystyki dotyczące utonięć. Ratownicy apelują o rozsądek. Za kilka godzin wznowienie negocjacji w sprawie unijnego budżetu i funduszu po pandemii. Szef niemieckiej dyplomacji widzi szansę na porozumienie. Po południu w warszawskiej prokuraturze okręgowej zarzuty ma usłyszeć były minister transportu w rządzie PO-PSL Sławomir N. Jak informują śledczy, sprawa dotyczy korupcji, prania brudnych pieniędzy i działania w zorganizowanej grupie przestępczej. Szczegółów na razie nie ujawniają. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żalin mówił w Polskim Radiu, że zatrzymania to efekty niezależnych śledztw prowadzonych przez polskie i ukraińskie służby. Sławomir N. po odejściu z polskiej polityki był szefem Państwowej Ukraińskiej Agencji Odpowiedzialnej za Drogi. Tutaj doszło do zawiązania wspólnego zespołu prokuratorskiego, który wymienia się informacjami z tych dwóch śledztw. Po stronie polskiej ciężar gromadzenia dowodów wzięło na siebie CBA i to ono na pewno będzie rozwikływać, szukać nowych wątków w tej sprawie. A w tej sprawie zatrzymano także byłego dowódcę jednostki wojskowej GROM Dariusza Z. oraz przedsiębiorcę z Gdańska Jacka P. W niedzielę w Polsce utonęło 7 osób od początku kwietnia. Życie straciło w ten sposób prawie 180, poinformowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Do tragedii doszło m.in. wczoraj w miejscowości Nieporęt na Mazowszu. Po południu na dzikiej plaży w Nieporęcie policjanci otrzymali zgłoszenie o tym, że mężczyzna zaczął się topić. Kiedy przybyli na miejsce, niestety była już akcja wodniczego pogotowia ratunkowego. Mężczyzna był reanimowany. Niestety tego mężczyzny nie udało się uratować. Jak się okazało, był to 24-latek, obywatel Indii. Relacjonował Piotr Świstak z Komendy Stołecznej Policji. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina, aby pływać tylko w wyznaczonych miejscach, nigdy nie wchodzić do wody po alkoholu lub środkach odurzających, a także by wkładać kapok, będąc na łódce, kajaku bądź rowerze wodnym. O 16:00 kolejna tura toczących się od piątku negocjacji w sprawie unijnego budżetu i funduszu po pandemii. Jak donosi nasz korespondent, niemieckie media są bardzo sceptyczne, czy uda się w Brukseli dojść do porozumienia. Z kolei światełko w tunelu widzi Heiko Maas, szef tamtejszej dyplomacji. Heiko Maas dodał, że utrzymanie negocjacji to bardzo dobry znak pokazujący, iż kraje Unii Europejskiej nie zamierzają ukrywać problemu i szukają sposobu jego rozwiązania. Minister przyznał, że do porozumienia konieczny jest ogromny wysiłek. Pandemia wstrząsnęła nami wszystkimi i dlatego musimy znaleźć szybką odpowiedź, która nie pozostawi nikogo w potrzebie, powiedział Heiko Maas. Tylko wspólne i solidarne działania wzmocnią Europę na arenie międzynarodowej, dodał minister. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Niewykluczone, że jeszcze w lipcu będzie można skorzystać z bonu turystycznego, którym będzie można płacić za wakacje w kraju. Jak mówią urzędnicy, Ministerstwa Rozwoju świadczenie będzie dostępne najpóźniej na początku przyszłego miesiąca. Wyniesie ono 500 zł na każde dziecko i będzie przyznawane w wersji elektronicznej. Wydawaniem bonów ma się zająć ZUS. W dobie koronawirusa każda forma wsparcia branży turystycznej jest potrzebna i w tym bonie trzeba po prostu uczestniczyć. Eugeniusz Ławreniuk z Białostockiego Oddziału Polskiej Izby Turystyki. Najbardziej z bonu turystycznego skorzysta zdecydowanie branża hotelarska. Jak również z bonu można wykorzystać nawet pojedynczą usługę turystyczną, czy to jakiś spływ kajakowy, czy wycieczkę rowerową, na wycieczki szkolne, na kolonie, na obozy, na wyjazdy rodzinne. I myślę, że tak góra 1 sierpnia, tak mi się wydaje, że ten bon powinien już normalnie zacząć funkcjonować. Jakby była taka możliwość, no to dlaczego nie skorzystać? Myślę, że to nie jest głupi pomysł. 500 zł to już zawsze coś, zawsze jakiś nostek można znaleźć. Bon turystyczny będzie ważny do końca marca 2022 roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ciepło od 21 stopni w górach do 27 w Suwałkach, za to sporo chmur. Zwłaszcza na zachodzie synoptycy ostrzegają, że burze mogą dziś przejść nad prawie całym krajem. Jutro chłodniej do 22 stopni. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy.

Tak, zespół Travis zapowiada swoją nową płytę. Piosenka nosi tytuł A Ghost. A ja właśnie teraz zapraszam Cię na spacer w stronę Łazienek Królewskich. Czyli do naszego plenerowego studia się za chwilę przeniesiemy, tak? No tak, bo do samych łazienek pewnie nie zdążymy dojść. Tam nie ma chyba zasięgu naszych mikrofonów bezprzewodowych. Tam nie ryzykujmy. W ogródku działają fantastycznie, zaraz się o tym będziemy mogli po raz kolejny przekonać. Ale na drogę wybrałem też utwór, żebyśmy sobie spokojnie do ogródka ze studia po schodach zdążyli. I żeby nam miła muzyka towarzyszyła. Tak, jak najbardziej. Trwa festiwal Jazz na Starówce. 26. edycja już tej imprezy. Mimo tego czasu pandemii, z zachowaniem reżimu sanitarnego, koncerty się odbywają. Byłem w sobotę, 18 lipca na koncercie, znakomitym koncercie i polecam Państwu także następne koncerty festiwalu Jazz na Starówce, a w tę sobotę ostatnią to był koncert Directions in Music Weather Report. To jest taki pomysł Pawła Kaczmarczyka, znanym go Państwu pianisty, nagranie muzyki ważnych artystów, ważnych dla światowego jazzu. Zatem muzyka zespołu Weather Report zabrzmiała znakomicie. Piękne słońce, po 19 zaczął się koncert, potrwał prawie 2 godziny. Paweł Kaczmarczyk na instrumentach klawiszowych, Adam Bałdych na skrzypcach elektrycznych, Michał Barański na gitarze basowej i Paweł Dobrowolski na perkusji. W takim składzie panowie zagrali między innymi i ten utwór. Weather Report, Birdland, a my słyszymy się już z naszego plenerowego studia w ogrodzie programu Trzeciego Polskiego Radia. No właśnie, jak Państwo słyszą, miasto za płotem już tuż. No, nieco dalej Łazienki Królewskie też wspomniane, ale nie będziemy spacerować, teraz siedzimy. Ja już przedstawiam naszych dzisiejszych gości. Paolo Gesomunno. Dzień dobry. Dzień dobry. Czyli dzień dobry Państwu. Prosto z Włoch, no nie zupełnie, ale na pewno prosto z Instytutu Włoskiego. Z Instytutu Włoskiego. Tak. Oczywiście jest też z nami Adam Trzopek, czyli szef kina Muranu w Warszawie. Witam serdecznie. Dzień dobry. A spotykamy się z tego powodu, że oto zaczyna się wkrótce po raz kolejny, po raz dziewiąty, przegląd nowego kina włoskiego, Cinema Italia OG. A jeśli chodzi o te włoskie klimaty, to też dzisiaj rozmawialiśmy o podróżach. Może od tego zacznijmy. Włochy. Byłem raz we Włoszech, prawdę mówiąc. Ale planuję więcej razy, bo moja córka jest wielką fanką Włoch. Mam nadzieję, że jak to się wszystko nam już świat na nowo poukłada. Kiedyś się musi poukładać, prawda, panowie? No. Oj, widzę, że tak optymistycznie to nie, tak, nie brzmi, to nie, pan nie Paolo. Tak, no, nie tak. To nie jest takie proste. Ale bardzo proste, prawda? Tak, ale tak. Bardzo nas ciekawiło, jak to wygląda z perspektywy rzeczywiście rodowitego Włocha. Jakieś ulubione miejsce na półwyspie. Na półwyspie. Takie wakacyjne. Bo my wiemy, Polacy no, wiemy, gdzie bardzo, lubimy. No tak, to jest bardzo to krępujące pytanie, bo nie będzie na półwyspie, bo moje ulubione miejsce jest na Sardynii. Także jest na wyspie. Tak naprawdę to jest raj. I mam nadzieję, ze względu na swoje trochę na takie dolegliwości, które przyszły, że uda mi się w tym roku po raz drugi na Sardynię się udać. No to kolejna wakacyjna sugestia dla słuchaczy Trójki. Adamie, oddaję Ci już głos, no i powiedzmy, kiedy ten początek, bo zaczyna się w kinie Muranów oczywiście. Tak, a propos podróżowania, zapraszam już od najbliższego czwartku na podróż do Włoch. To będzie cały tydzień grania filmów włoskich, właściwie 7 premier, codziennie nowa rzecz. My potem z festiwalem przejdziemy przez całą Polskę, zapraszam do aż 7 miast, będzie między innymi i Łódź, Poznań, Wrocław, Katowice, Kraków, Gdynia. Zaczniemy od najbliższego czwartku, jak mówiłem, skończymy przy kolejnym wtorku czy środzie, ale tak naprawdę codziennie coś ciekawego. Jeden film, albo właściwie nawet dwa, są mi znane, poza tym chyba jednak premiery. Co w programie? No oczywiście tutaj to trzeba ukłon na, to trzeba i bardzo niski to Gutek Film za tego zdrajcę, które to było prawdziwym fenomenem, ewenementem. Czyli zdrajca tego, Marco Bellocchio. Marca Bellocchio, tak, o tym zdrajcu, jaką jest traktowany w środowisku mafijnym Buscetta, który no, zdradził Cosa Nostra. Prawdziwa historia. I prawdziwa historia. Bardzo piękny film, pouczający artystycznie na najwyższym poziomie. Kreacja. No to trudno powiedzieć, że to jest kreacja, to jest prawdziwa postać, prawda, Buscetty w kreacji aktorskiej tego Favina, który jest aktorem znakomitym, który wygrał David di Donatello razem. To są włoskie Oscary, no, jak no wiadomo. No właśnie, to jest ta narodowa nagroda filmowa. I to jest filmowa. Po prostu zgarnął wszystko. I tutaj Gutek od razu, Gutek Film to pozyskał ten film dla polskich widzów. I jesteśmy no, zaszczyceni, można powiedzieć, nie tylko zadowoleni, że znalazł się w naszym programie też. No tak, Zdrajca to jest oczywiście tylko jeden z tytułów, film Marco Bellocchio. Ciekawostka, bo jest też film, o którym wspominaliśmy już nieco wcześniej w Trójce, film z udziałem w głównej roli i taki zaskakujący jednak z udziałem Dustina Hoffmana we włoskim kinie. Tak, to jest film w Labiryncie. Labiryncie, tak. To jest po raz drugi, ten sam dystrybutor zresztą to prezentuje polskiej publiczności film na podstawie, na motywach no thrillera Donato Carrisiego, który jest czołowym teraz autorem kryminału we Włoszech. No mroczny, taki skandynawski. Tak, nawet rzeczywiście, skandynawski. Troszeczkę w skandynawskim raczej klimacie niż włoskim. Takie, tak. On nawet używa takiej konwencji, że tam nazwiska, imiona są bardzo takie dziwne, jak w komiksach no, z dawnych lat. Ale to jest właśnie film, no już no, taki, no nie powiem, że kolosa, ale to jest już taka bardzo poważna. Tam Dustin Hoffman występuje i no, polska publiczność tą La Ragazza del Lago, to było u nas grane no, niedawno, też nam motywa powieści Donato Henriziego bardzo ciepło przyjęła, więc kupię. Nawet nie nawiasem mówiąc, to jest właśnie, to było taki zamysł, który założycielski naszego rządu, żeby stymulować właśnie polską dystrybucję do sięgania właśnie po te włoskie filmy, jasne, oczywiście. Dostałem już zaproszenie na otwarcie, to w najbliższy czwartek. U was w kinie, tak? I co to będzie? Tak, wiesz co będzie? Bo my zawsze pokazujemy taki przekrój gatunkowy tego kina włoskiego. Ono jest przebogate, tam się mieści od faktycznie thrillera przez kino historyczne, skończywszy oczywiście na lekkim repertuarze, jak chociażby na otwarcie, czyli Sami bez mamy. Ty już sugeruję, że to lekka historia. Ale jednocześnie jak zwykle, wiesz, mocno kino gadane, elokwentne, do tego jeszcze zawsze fajne aktorstwo włoskie, dużo ciepła i uśmiechu i jakby z jakąś tam puentą. Mi się wydaje, że na te czasy to kino włoskie też wypełnia bardzo fajnie swoje zadanie. Ja przepraszam, że wejdę w słowo, bo mówiliśmy właśnie o wadze gatunkowej tego i znaczeniu polskiej dystrybucji w tym całym zamyśle i projekcie. Tutaj mamy zupełnie niebywałą historię, bo Sonovision, dystrybutor tego filmu w Polsce, zgodził się w lutym nie wypuścić na ekrany w Polsce filmu, żeby z nami zacząć. Także nie udało się w ogóle pokazać tego filmu w marcu. Także trzymamy kciuki za polską dystrybucję, a szczególnie za Sonovision, że okazał się partnerem bardzo lojalnym. Oczywiście szczegółowe informacje o przeglądzie Cinema Italia Oggi znajdziemy na stronach kin, w których będą te filmy pokazywane na stronie przeglądu. Króciutko, już w największym skrócie o tych premierach, które nas czekają podczas przeglądu. Tak jak mówiliśmy, to jest przekrój bardzo różnorodny, różnorodności, które w kinie i w społeczeństwie włoskiej, prawda, to mają miejsce, zdarzają się i widać. To ten film Sami bez mamy, to tak samo jak włoski tytuł to jest Cosa ci dice il cervello, ale my to przetłumaczyliśmy Praca jak każda. No, przekonają się widzowie, dlaczego tak nazwaliśmy bardziej tematycznie ten film. To kreacje aktorskie Fabio Di Luigi i Paola Cortellesi, którzy nie są tak znani, dlatego my wybieramy te filmy, te komedie może familijne trochę, nawet dla dzieci w niektórych miejscach one są, ale tam są kreacje aktorów, którzy są bardzo mało znani w Polsce, a są kultowi we Włoszech. To także polecam bardzo właśnie grę Paolo Cortellesi i Fabio Di Luigi w tym pierwszym filmie. Jest film Daphne. Tam też kreacja aktorska głównej bohaterki, która jest, ja nie chcę powiedzieć chora, jest zespołem Downem. I ona tam gra, no nie powiem, że siebie, ale osobę właśnie z tym, która tak żyje. I w pewnym momencie, żeby pomóc drogiej, bliskiej osobie, to rozpoczyna niesamowitą podróż. To jest film melancholijny, ale bardzo pouczający, także też rekomenduję. Mamy tam, mówiliśmy o labiryncie, mówiliśmy o tym, jest film Lukania, które spodoba się w Polsce bardzo, bo tam jest bardzo obrazowo, jest o Bazylikatę, regiony, które znamy z Matery, prawda, z Mela Gibsona i Passy, albo z Miasta Kultury, które jest bardzo popularne teraz, o muzyce, pizzykę i tak dalej. Tutaj jest pokazana taka mroczna strona, ale też taka dziwna, bardzo fajna strona tego regionu. I tam jest gra aktorskiej Fontany, nie pamiętam imienia, przepraszam, ale to jest aktorka, która występowała już w filmie Indivisibili niedawno, która była bardzo podziwiana ze swoją siostrą, tutaj gra solo i to jest też kreacja aktorska bardzo, bardzo

Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Jego wyniki zostaną wykorzystane dla wspólnego dobra. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I już za 27 minut 13 mamy dla Państwa zaproszenia na koncert. Tydzień temu już mieliśmy i to chyba będzie taka nasza tradycja, że w poniedziałki będzie to 13 i zapraszamy Państwa na Dziedziniec Kultury. Dziedziniec Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Krakowskie Przedmieście 15/17. W sobotę, 24 lipca o 20 w ramach cyklu Dziedziniec Kultury Wojtek Mazolewski Trio. Mamy zaproszenia. Właściwie ma je Edyta Kocęba. 22 i 7 trójek. Mazalewski z zespołem i muzyka Krzysztofa Komedy z etiudy Romana Polańskiego. Dwaj ludzie z szafą. Pamiętamy, a nawet pamiętamy sytuację, kiedy Roman Polański i Faye Dunaway byli obecni przy otwieraniu na plaży w Sopocie. Otwieraniu, nie wiem jak to właściwie powinien powiedzieć, wnoszeniu na plaży w Sopocie takiej starej właśnie szafy z lustrem, oczywiście pamiętnej ze wspomnianego filmu. Dobrze, że wspomniałeś też Dziedziniec Kultury, bo za kilka minut w Trójce porozmawiamy o jeszcze jednym, właściwie nawet kultowym miejscu Warszawy, które szczęśliwie po wielu, wielu latach przerwy jednak na tą mapę kulturalną wraca. Ta nasza wizyta niedawna w plenerowym studiu studiu w ogrodach programu trzeciego przypomniała mi spotkanie z soboty. W sobotę moim gościem był Leszek Możdżer. Przyszedł do Trójki zapowiedzieć 10. edycję festiwalu Enter. Festiwalu, któremu Trójka od lat patronuje. Od 21 do 23 sierpnia w Poznaniu nad Jeziorem Strzeszyńskim znów zabrzmi muzyka. Easy Money. To trio Leszek Możdżer, Lars Danielson i Zohar Fresco z wydanej 15 lat temu płyty The Time. I to zresztą jest kolejny nasz akcent skandynawski. Kolejny właściwie nieplanowany, tak. Ale oczywiście Skandynawia dzisiaj od 9 do 13 w Trójce górą, absolutnie. Tak się nam to składa po prostu w te poniedziałki, byle do 13.13, małpa.polskieradio.pl. Lars Danielson, urodzony w Göteborgu, czyli szwedzki przyjaciel, wieloletni już Leszka Możdżera. To ciekawe, co wygra w przyszłym tygodniu, w poniedziałek, o tej porze. No ale znowu nie będziemy planować, bo to najlepiej nam wychodzi spontanicznie. A teraz porozmawiajmy w Trójce o szczególnym miejscu. Po 14 latach przerwy na kulturalną mapę Warszawy powraca naprawdę kultowe miejsce, bo w nim właśnie premiery miały takie filmy jak Matrix, Gwiezdne Wojny czy Pianista wspomnianego niedawno Romana Polańskiego. Jego nazwę w 1970 roku wybrali w plebiscycie czytelnicy Ekspresu Wieczornego. Relaks, bo właśnie o tym kinie mowa, nie będzie już jednak kinem. I tu następuje zmiana. Na scenie w budynku przy ulicy Złotej 8 w Warszawie będą odbywały się spektakle teatralne, koncerty i stand-upy. Ideą tego miejsca ma być spotkanie młodych artystów ze swoimi mistrzami. A pierwsze efekty tej twórczej współpracy widzowie zobaczą już na początku sierpnia. Ofertę programową sceny Relaks sprawdził Michał Piwko. Relaks wraca w nowej odsłonie. Niegdyś najnowocześniejsze kino w Warszawie już niedługo stanie się przestrzenią dla szeroko rozumianej sztuki scenicznej, mając łączyć artystów wielu pokoleń. Będą koncerty, będą stand-upy, będzie wytworny wieczór satyryczny, który poprowadzi Kasia Pakosińska. Beata Kawka, szefowa Rady Programowej i Artystycznej sceny Relaks. Chcemy, żeby to były bardzo różne formy. Ten konglomerat różności, mam też wrażenie, jest potrzebny, że to nie jest jedno miejsce, które zamyka się tylko na teatr albo tylko na koncerty. To będzie miejsce otwarte. Chciałabym, żebyśmy mogli tu jednoczyć pokolenia, wszystkie pokolenia. Bo myślę, że trzeba przyjść, żeby zobaczyć tę energię młodych ludzi na tej scenie. Mimo tego, że zapraszamy również osoby znane, tak jak Danusia Błażejczyk, jak Mariusz Santernik i na pewno będzie tych aktorów bardzo dużo. Natomiast to, jak śpiewają młodzi ludzie, w jaki sposób i w jaki sposób artykułują swoją młodość i swoją radość życia, to myślę, że po tej pandemii tego nam trzeba, żeby przyjść i pokarmić się taką dobrą energią po prostu. Będą również tak zwane previewsy, czyli będziecie mogli Państwo kupić bilety na próby generalne, które jeszcze będą z udziałem reżysera. Będziecie mogli zobaczyć, jak buduje się teatr, w jaki sposób się gra przed premierą. Będzie można tych młodych aktorów spotkać, bo oni też będą pracowali jako ci, którzy przyjmują bilety, czy ci, którzy wieszają płaszcze. Ja też będę przed spektaklami, będę chciała tych widzów, którzy do nas będą przychodzić, poznać i też zapytać o opinię, co im się podoba, a co nie, bo tak się buduje scenę, tak się buduje wizerunek firmy Relax. W pierwszym kwartale przyszłego roku w podziemiach dawnego kina Relax planowane jest także wznowienie działalności Teatru Małego. Beata Kawka będzie również jego szefową. Teatr Mały był teatrem zbudowanym i wymyślonym przez Adama Hanuszkiewicza, który był moim mistrzem. I tam będą cudowne formy teatralne i muzyczne, takie małe formy. To znaczy będą małe recitale, będą spektakle też z młodymi ludźmi. Mam nadzieję dać zadebiutować młodym reżyserom na tej scenie. Do tworzenia sceny Relax zaproszonych zostało wielu młodych twórców. Wśród planowanych premier będą także liczne wydarzenia muzyczne. Będą się odbywały cykliczne koncerty. Magdalena Krzemień, wokalistka. Pierwszy z nich już 1 sierpnia, Tribute to David Bowie. I myślę, że to jest świetna okazja do tego, aby przyjść, zobaczyć młodych artystów, którzy zaprezentują się z jak najlepszej strony. Mocną stroną sceny Relax ma być również satyra. Obok wytwornych wieczorów, które poprowadzi Katarzyna Pakosińska, na stand-up zaprosi Michał Pałupski. Chciałbym połączyć dwa światy. Świat postkabaretowy ze światem stand-upu. Ci ludzie z kabaretu, którzy odeszli, są solistami, robią one-man show, a ja chciałbym pokazać ludziom, że one-man show jest odległy od stand-upu, ale zarazem rozrywka jest totalna, więc wszyscy powinniśmy się bawić, wszyscy powinniśmy się łączyć, a nie dzielić. Jednak główną częścią oferty programowej sceny Relax mają być spektakle teatralne. Wśród zapowiedzianych tytułów widzowie będą mogli zobaczyć m.in. Jaskółeczkę na podstawie tekstu Tadeusza Słobodzianka, Tajemnice Tomka Sojera, Abonament na szczęście, spektakl oparty na tekstach Agnieszki Osieckiej, Małe zbrodnie małżeńskie oraz Triathlon Story. Na początek przyszłego roku planowana jest premiera spektaklu na podstawie filmu Juliusza Machulskiego Seks Misja. Jak tak szybko liczę, to już 36 lat minęło od premiery tego filmu na ekranie. Skąd pomysł, żeby przenieść ten tytuł na deski teatru? Pomysł powstał w głowie Beaty Kawki. Piotr Grabowski, reżyser spektaklu. Z tego co wiem, Beata realizowała słuchowisko według Seks Misji i powiedziała mi, że słuchając tego tekstu była zaskoczona, jak on jest współczesny, jak jest cały czas aktualny i fantastycznie napisane. Dialogi są genialne po prostu. Zapowiada się bardzo ciekawie. Premiera jest planowana na 2 stycznia, a wcześniej będą przedpremierowe spektakle. Czas szybko leci, więc trzeba się zabierać do roboty powoli. No i myślę, że znowu nasz nowy trójkowy stażysta świetnie się sprawdził, no i zebrał te radosne informacje o miejscu, które nazywało się i nadal nazywa Relaks, chociaż kiedyś było kinem, a teraz będzie bardziej teatrem. Te informacje zebrał Michał Piwko. A usłyszymy także, jak zauważyłem w materiale Michała, muzykę Davida Bowie. No i to już niedługo, 1 sierpnia. No właśnie, właśnie, już wkrótce. David Bowie w trójce, David Bowie na scenie Relax w Warszawie 1 sierpnia, Tribute to David Bowie. Taki no. Koncert jest też planowany. I już jest za 8 minut 13, tak niedawno mówiliśmy, że jest po 9 i się witamy z Państwem. No ale mieliśmy być byle do 13 i słowa zatrzymujemy. I wrócimy tutaj, mam nadzieję, także za tydzień od 9 do 13. Polecamy także jutrzejsze spotkanie od 9 do 13. Gabriela, i środowe, i czwartkowe. Jutrzejsze to Gabriela Darmetko i Piotr Stelmach. A my Państwu dziękujemy. Mariusz Owczarek. Już? Tak. I Ryszard Jaźwiński, a wraz z nami Edyta Kocęba i Michał Jakubik. Do usłyszenia. What's wrong? You're in shame by your own sorrow. In your eyes, there is no hope for tomorrow. How I hate to see you like this. There is no way you can deny. I can see that you're all so sad, so quiet. Chiquitita, tell me the truth. I'm a shoulder you can cry on. Always sure of yourself. Now I see you broken and pleasant. I hope we can patch it up together. Chiquitita, you and I. Sing.